A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Filip Jarek. Śledczy ustalają, dlaczego policjant pociągnął za spust. Przed komisariatem w Opolu zginął 40-kilkuletni mężczyzna. Ponad 400 osób straciło mieszkanie warte ponad 20 milionów złotych. Notariusze, którzy współtworzyli mieszkaniową mafię, usłyszą zarzuty. Jesteśmy powyżej średniej unijnej. 70% Polaków cieszy się z tego, że należymy do europejskiej wspólnoty. Te sprawy wyjaśni prokuratura. Będzie też dochodzenie wewnętrzne w policji. Około południa przed komisariatem w Opolu doszło do strzelaniny. Broni użył policjant. Mężczyzna, do którego strzelał, zmarł na miejscu. O okolicznościach tej sprawy informuje prokurator Stanisław Bar. Mężczyzna ten miał chwilę wcześniej uszkodzić pojazd, celowo uszkodzić pojazd stojący przed komisariatem. Na ten akt wandalizmu zareagowali funkcjonariusze przebywający w tym komisariacie. Wybiegli do mężczyzny, do niego się zbliżyli. On miał sięgnąć po przedmiot przypominający broń. I wówczas jeden z funkcjonariuszy miał oddać w kierunku tego mężczyzny kilka strzał. Czy rzeczywiście taki był przebieg tego zdarzenia, to ustalą śledczym. Mężczyzna, który zmarł, miał 43 lata. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni informacją o zatrzymaniu 5 notariuszy, którym prokuratura zarzuca współpracę z grupami przestępczymi wyłudzającymi nieruchomości, mówi rzecznik Krajowej Rady Notarialnej Szymon Kołodziej. Jak dodaje, jeśli przedstawione zarzuty się potwierdzą, osoby te powinny stracić prawo do wykonywania zawodu. 5 notariuszy z Trójmiasta i Warszawy usłyszy w sumie 120 zarzutów. Według śledczej mieli należeć do tzw. mieszkaniowej mafii, która udzielała lichwiarskich pożyczek i wyłudzała nieruchomości od osób będących w trudnej sytuacji życiowej. To działanie wyjątkowo haniebne i naganne, mówił w Gdańsku minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ustalono już ponad 400 pokrzywdzonych. Wielu z nich straciło majątek całego życia poprzez działanie szajki zorganizowanej przestępczej, która niestety miała wsparcie w ludziach, którzy powinni reprezentować majestat państwa, jakim są notariusze, bo notariusze są funkcjonariuszami publicznymi i cieszą się naturalnym zaufaniem publicznym. Z zebranych przez prokuraturę materiałów wynika, że pokrzywdzonym nie odczytywano aktów notarialnych albo robiono to w sposób bardzo pobieżny. 70% Polaków pozytywnie oceniło członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej. Z badań Eurobarometru wynika, że na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego poparcie dla wspólnoty w naszym kraju jest większe niż średnia unijna. Badanie zostało przeprowadzone w ubiegłym miesiącu, a wzięło w nim udział około 27 tysięcy mieszkańców krajów wspólnoty. Beata Płomecka. Tylko 5% respondentów w Polsce zdecydowanie negatywnie oceniło członkostwo w Unii. Średnio we wspólnocie niezadowolonych z integracji było 12%. Także większy odsetek osób badanych w Polsce uważa, że ich głos liczy się w Unii. Tak odpowiadało 57% naszych rodaków. Średnia unijna to o niemal 10 punktów procentowych mniej. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego dla Polaków, podobnie jak dla większości obywateli Unii, najważniejszym tematem powinna być walka z terroryzmem, ale kolejne tematy na liście priorytetów już są inne. Polacy na drugim miejscu postawili ekonomię i rozwój. Średnia unijna to walka z bezrobociem wśród młodych. Na trzecim miejscu według Polaków powinna być polityka bezpieczeństwa i obrony. Średnio w Unii ten temat pojawił się na 8 miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że najmniej euroentuzjastów jest we Włoszech, 39%. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Kolbuszowej na Podkarpaciu. W tamtejszym parku etnograficznym powstaje Zagroda Leśna. Większość obiektów jest już wybudowana, trwają jeszcze prace wykończeniowe. To unikatowe przedsięwzięcie, mówi dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Jacek Bardan. Jest to świetny przegląd architektury drewnianej leśnictw z obszaru Puszczy Sandomierskiej. W muzeach skansenowskich nie ma takiego założenia leśnego nigdzie. A po drugie, te obiekty, one w naturze, nawet jeżeli są jeszcze, to są bardzo rozproszone, gdzieś poukrywane w głębi lasów. Główne budynki pochodzą z dawnej ordynacji potockiej z Łańcuta. Dyrektor Bardan zwraca uwagę szczególnie na dwa obiekty. Kapitalna suszarnia Szyszek z Dąbrówek. Obiekt zupełnie unikalny w skali polskiej i pewnie europejskiej. I suszarnia Runa Leśnego. Bardzo ciekawy obiekt. To było miejsce, gdzie się soliło grzyby, tam się je marynowało, suszyło jagody, zioła. Muzeum gromadzi teraz eksponaty, które stanowić będą wyposażenie zagrody. A my kończymy serwis Trójki o 20:00 kolejny. Zapraszam. A teraz sport, Jarek Kałucki. Elia Viviani wygrał 17 etap kolarskiego wyścigu Giro Italia. Włoch był szybszy od Irlandczyka Sama Beneta i swojego rodaka Niccolo Bonifacio. Brytyjczyk Simon Yates był 28, ale pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Teraz już futbol, bo w Jurasie trwa regeneracyjne zgrupowanie naszej reprezentacji. Piłkarze na pierwszy trening pojechali rowerami i wielkiego pecha miał Jakub Błaszczykowski. Nasz pomocnik złapał gumę, ale proszę sobie wyobrazić, że z pomocą przyszedł mu jeden z mieszkańców, który podwiózł Błaszczykowskiego samochodem. Na płycie boiska trenowało 14 zawodników. Jednym z nich był bramkarz Łukasz Fabiański. Fajnie było tak się poruszać, bo w sumie miałem około 10 dni takiego braku kontaktu z piłką, więc coś tam było pokopać, popodawać, że tak powiem, jeszcze nie przyszedł czas na typowe rzucanie się, tak więc sympatycznie bardzo. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby sprawić jak najwięcej radości naszym kibicom, tak więc będziemy się starać przygotować jak najlepiej, no i zobaczymy, gdzie to nas zaniesie. Pecha na treningu miał jedynie Jacek Góralski, któremu wypadł bark. Kilka minut temu rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski poinformował, że zawodnik przejdzie badania, po których zapadnie decyzja o terminie powrotu do treningów. Rokowania są jednak dobre. Tymczasem w Warszawie obradował zarząd PZPN. Zbigniew Boniek powiedział, że zapadło kilka ważnych decyzji. Mecze z Portugalią 11 października i z Włochami 14 października zostaną rozegrane na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zmienił regulaminy, jeżeli chodzi o Puchar Polski. Będzie faza ogólnopolska od 1.32. W 1.32 grały drużyny ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi i mistrzowie wojewódzkich związków piłki nożnej. Zmieniła się też koncepcja. Nie gramy meczów rewanżowych. Będziemy grali tylko jeden mecz. Wprowadzamy w Pucharze Polskim w tym roku jedną też zasadniczą zmianę. Na boisku musi przebywać przez 90 minut w każdej drużynie jeden zawodnik młodzieżowiec. Dodatkowo PZPN ogłosił, że Pro Junior System nie będzie już obowiązywał Lotto Ekstraklasie. W zamian pieniądze będą mogły otrzymać kluby z trzeciej ligi. Zmiany też w zagranicznych klubach. Hiszpan Unai Emery został dziś oficjalnie nowym trenerem Arsenalu, a włoskie media informują, że Napoli zwolniło Maurizio Sarriego. Nowym trenerem wicemistrzów Włoch ma zostać Carlo Ancelotti. I na koniec tenis. Hubert Hurkacz jest już o krok od turnieju głównego wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Polak pokonał Niemca Janika Hanfmana 7-6-7-6. Ostatnim przeciwnikiem Hurkacza będzie Argentyńczyk Marco Trungelti. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Wiesienku, to dość niepokojąco brzmi w ustach piłkarza, kiedy mówi, że nie miał kontaktu z piłką przez dłuższą chwilę. Tak chyba Łukasz Fabiański powiedział i dobrze mu z tym było, ale rozumiem, że to tylko chodzi o taki relaks i odpoczynek, tak? Tak jest, oczywiście. Potem z taką zdwojoną siłą pracy. Spragniony tak. Czyli taki głód piłki, głód rozgrywki. Oby rzeczywiście przełożyło się to na wynik. Pogoda teraz, burze wciąż jeszcze, ale odchodzą powoli na południowo-wschodnim krańcu kraju, w Rzeszowie i w Przemyślu. Tam burze, deszcz i około 18 stopni. Najcieplej teraz na zachodzie kraju, wciąż w Gorzowie Wielkopolskim, tam 25 stopni. Jutro na południu i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą się pojawić przelotne opady deszczu, a na Pogórzu Karpackim lokalne burze. Będzie dość ciepło, temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 19.08 na zegarach. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Iwanka Kunewa, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Słyszymy się jutro punktualnie o godzinie 16. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover?

sitting, standing here the whole time. Dzień dobry. Mówi nie Agnieszka Szydłowska, ale Bartek Gil. Agnieszka ten piękny, słoneczny dzień postanowiła spędzić w sali teatralnej, stąd ta dzisiejsza zmiana. Pewne rzeczy się jednak nie zmieniają i są sytuacje, w których wcale to nie jest zła wiadomość. Tak jest na przykład z muzyką zespołu The Sea and Cake. Any Day, fragment ich właśnie wydanej 11. płyty, otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Po 25 latach działalności zespół z kwartetu stał się triem, ale jego muzycy wciąż zaangażowani są w tyle różnych przedsięwzięć, że grę w The Sea and Cake mogą spokojnie traktować jak granie po godzinach i w tej właśnie niewymuszonej atmosferze, w tym głębokim oddechu upatrywałbym ich niesłabnącej siły. Do tego oczywiście trzeba napisać jeszcze dobre piosenki, ale z tym akurat The Sea and Cake nigdy problemu nie mieli. A sam Prekop to jeden z tych niewielu tekściarzy, którym wszystko wychodzi, choćby nawet śpiewali a o o albo padadam dam dam. No to teraz jeszcze jeden pan, którego poziom abstrakcji w tekstach także nie spada. Stephen Malkmus o podobnym stażu na scenie. Najpierw w Pavement, a od wielu lat z zespołem The Jigs Bike Lane. To fragment ich właśnie co opublikowanej płyty Sparkle Heart. I jeszcze jedna wypowiedź artystyczna na temat śmierci Freddiego Gray'a, a chwilę później mam wrażenie, że jeden z muzycznych pierwowzorów tej piosenki sprzed 26 lat. Truncheons and choke the life right out of him. His life expectancy was max 25. Go Freddy, go. We'll be right back. another can of worms, another stomach turns. Yeah, you get a burn. It's the song I hate. It's the song I hate. You got a stupid man. You got a Ku Klux Klan. You fucking battle plan. It's the song I hate. Song I hate. It's the song I hate. A black robe in swill. I believe in Anita Hill. A judge will rot in hell. It's the song I hate. It's the song I hate. Yeah, cross on fire. About a Christian liar. A black attack and fire. It's the song I hate. It's the song I hate. Sonic Youth i hymn z 1992 roku, Młodość przeciwko faszyzmowi. To taka delikatna podpowiedź, gdyby ktoś się zastanawiał, z jakiego spektaklu właśnie Agnieszka Szydłowska może teraz wychodzić. Trzy gitary tutaj, bo nie tylko Thurston Moore i Lee Ranaldo, ale także gościnnie Ian McKay. Wcześniej w programie alternatywnym Stephen Malkmus ze swojej ostatniej płyty, a jeszcze wcześniej The Sea and Cake. Dziś dwaj muzycy często i przy różnych okazjach z The Sea and Cake współpracujący występują w Warszawie. To Rob Mazurek i Chad Taylor jako połowa składu Chicago London Underground. Ci pewnie za chwilę za to zaczną swój koncert w klubie Pardon to tu, a za nieco ponad dwa tygodnie, 9 czerwca, dokładnie w tym samym miejscu wystąpi inny Taylor, Ebo Taylor z Gany. Ten pan ma 82 lata i właśnie wydał swoją nową płytę Yen Ara. So positive man, man, I don't know. We will walk a ship. Heba, heba. mouth, I did a man, Jimmy D. Cham, don't mind the poop, I said, Summon up, I quick, quick. Yeah. About the one I knew, some positive pressure. Bo Taylor już za nieco ponad dwa tygodnie przywiezie swoją orkiestrę z Gany, złożoną w dużej mierze z członków swojej rodziny, młodszych od niego samego członków rodziny, i zagra w Warszawie. Swoje sukcesy Ebo Taylor w Ganie święcił już w latach 60. i 70. My mamy zaszczyt odkrywać jego muzykę z tamtych czasów pół wieku później, a jednocześnie też mamy możliwość śledzić jego wciąż trwającą karierę. Niewiele młodszy jest kolejny wykonawca, z którym się spotkamy, za to będzie to jego debiutancka płyta i wcale nie będziemy słuchać jakichś afrykańskich wykopalisk muzycznych z lat 70. Te pewnie pojawią się dopiero w drugiej godzinie programu alternatywnego, tylko z zupełnie nowej płyty. Tym debiutującym artystą jest Alpha Osemane Sankara, zwany też Hama, stąd też płyta podpisana jako Hama Sankara. Od pierwszych sekund będzie jednak słychać, że to taki trochę farbowany debiutant. Okazuje się, że Hama przez wiele lat występował w różnych malijskich zespołach, grając na kalabasach. Zjechał z nimi, mam tu na myśli i te zespoły, i swoje kalabasy, cały świat. Grał m.in. z Ali Farkonturę. Teraz zebrał różnych muzyków, jak to sobie wyobrażam, takich, którzy dłużni mu byli jakieś muzyczne przysługi, i nagrał Ballebe, Calling All Africans, z pierwszą płytę pod swoim nazwiskiem. Hama Sankare, tak brzmi blues w jego wydaniu. Blues, który zaczynał grać dekady temu za Ali Farkonturę. Dziś saharyjski blues nosi nieco inne imię, to imię Bombino. Bombino właśnie opublikował swój nowy, szósty album, pierwszy, który nagrał od ponad 10 lat w Afryce. Nie było to, co prawda, w jego rodzinnym Nigrze. Płyta została nagrana w marokańskiej Casablance, ale nie ma tutaj żadnych udziałów gościnnych amerykańskich gwiazd, nie ma żadnych znanych producentów, żadnego Black Keys, żadnego Dirty Projectors, żadnych muzycznych ustępstw na rzecz obcych brzmień. Deran, taki tytuł nosi jego nowa płyta, i tak się zaczyna. i trzeba dziękować dużej wytwórni, że nie udało jej się zrobić wielkiej gwiazdy z Bombino. Kilka lat temu były takie plany, na szczęście Bombino wraca do nas, wraca taką muzyką, na jakiej zna się najlepiej. Hailu Mergia sam nie jest pewny, ile ma lat, może ich mieć 71 lub 72. W czasach, w których przychodził na świat w Etiopii, nie wydawano aktów urodzenia. Lalabelu to jego pierwsza płyta od ponad 30 lat. Muzykę na nią napisał w swoim miejscu pracy, czyli w taksówce, którą kursuje na waszyngtońskie lotnisko Dulles. Po prostu między kolejnymi pasażerami wyciągał zasilane baterią klawisze, włączał nagrywanie w telefonie i tak powstały nagrania na Lalabelu. Potem takie demówki dostali pozostali członkowie jego tria, czyli perkusista Tony Buck i kontrabasista Mike Majkowski, o gdańskich korzeniach, o których warto przypominać. Warto przypominać, bo jeśli chodzi o Polskę, to chyba w żadnym innym mieście tak dobrze łączenie jazzu i muzyki punkowej nie wychodziło w latach 90. We'll be right back. Z Etiopii. Za kilka chwil przeniesiemy się do Holandii, ale robimy międzylądowanie w Warszawie i oddajemy głos Agnieszce Obszańskiej. Dziś uwaga, Toruń, okolice i wszyscy ci, którzy hołubią muzyków eksperymentujących z instrumentami akustycznymi. Teren. Kultura. Bo już w piątek w Toruniu rusza Muzykofilia, minifestiwal łączący na jednej scenie kilku wybranych, znakomitych instrumentalistów, którzy potrafią wydobyć ze swoich instrumentów brzmienia i barwy, o których czasem nam się nawet nie śniło. Co wybrzmi, a chociażby sporo improwizacji i eksperymentu. To w Dworze Artusa w Toruniu, a o muzykofilii opowie nam już Rafał Iwański, także instrumentalista i chociażby założyciel zespołu Hati. Festiwal tegoroczny Muzykofilia zaplanowałem jako prezentację najciekawszych instrumentalistów z Polski. Muzyków wywodzących się z różnych środowisk, z akademickich, jazzowych czy eksperymentalnych. No samo zawężenie do źródeł akustycznych, do instrumentów akustycznych wydaje mi się już dosyć istotne, biorąc pod uwagę fakt, że większość muzyków zaproszonych do udziału w festiwalu na co dzień nie porusza się tylko w muzyce akustycznej. A jeśli już o muzykach mowa, to zacznijmy od postaci, wokół której został zbudowany praktycznie cały program. To Zdzisław Piernik, który brzmienie tuby naturalnej czy preparowanej doprowadził do perfekcji. Zdzisław Piernik jest takim artystą, którego trzeba na pewno zobaczyć na żywo, żeby zrozumieć jego fenomen. I to nie tylko z tego względu, że gra na instrumentach akustycznych, które oczywiście najlepiej brzmią na żywo, ale z tego też względu, że jest to człowiek, który całą swoją osobowością i aurą bardzo silnie emanuje i jest jednym z ostatnich żyjących polskich awangardzistów w tym sensie modernistycznym. I spotkanie z panem Zdzisławem, czy to muzyczne, czy też literackie, bo też takie będzie miało miejsce w ramach festiwalu, na pewno zostaje gdzieś w głowie. Biorąc pod uwagę całą historię jego edukacji muzycznej, właśnie te początki na Kujawach, gdzie się urodził, później edukacja w Toruniu i pierwsze zespoły jazzowe, folkowe, później moment, kiedy odkrył tubę dla siebie i bardzo szybko stał się specjalistą na tym instrumencie, grywał na całym świecie, pisali dla niego najwybitniejsi polscy kompozytorzy, nie tylko polscy, tacy jak Penderecki, Kilar Górecki, Sikora. Opanował świetny instrument, a co jest ważne dla nas, bardzo interesujące dla mnie, jako tutaj kuratora takiego festiwalu muzyki, powiedzmy, poszukującej cały czas. Istotne jest to, że pan Zdzisław preparuje tubę na różne sposoby. Próbuje wydobyć z niej nowe brzmienia i bardzo szybko zostało to zauważone przez kompozytorów w latach 70., którzy silnie poszukiwali nowych jakichś jakości i cały nurt sonoryzmu właśnie, wtedy bardzo dynamicznie się rozwijający, sprawił, że pan Zdzisław stał się kompozytorem współczesnym, awangardowym, o którego zabiegali najwięksi. A do Zdzisława Piernika i tuby z kontrabasem z kolei dołączy Sławek Janicki, a to już instrumentalista znany z wielu składów i współzałożyciel bydgoskiego klubu Mózg. No właśnie, to jest postać, myślę, też istotna w całym tutaj przedsięwzięciu, gdyż około 20 lat temu Sławek Janicki sprawił, że pan Zdzisław Piernik trafił w obieg muzyki improwizowanej, tej nieakademickiej. Oczywiście Sławek z kontrabasem rozszerzonym, bo jakżeby inaczej, w sensie brzmieniowym, preparowanym również. Dla mnie jest właśnie też to istotne, że pierwszy raz jakby tak oficjalnie ze Sławkiem Janickim pojawimy się na jednej scenie i ten most Bydgoszcz-Toruń-Warszawa, który właśnie zaistnieje tutaj na scenie Dworu Artusa w Toruniu, ma szansę wygenerować dobrą energię, mam nadzieję. Wieczór koncertowy 25 maja jest pomyślany jako 5 nie za długich wystąpień. Przede wszystkim chodzi o to, żeby stworzyć koncert składający się z kilku aktów. To jest taki zamysł. Na początek Zdzisław Piernik z Hati, później Sławek Janicki solo, później Zdzisław Piernik ze Sławkiem Janickim, później Wojtek Jachna, a na koniec improwizacja wspólna w sekstecie. I tak właśnie zapowiada się piątkowy skład na Muzykofilii w Dworze Artusa w Toruniu. A w sobotę jeszcze, czyli 26 maja, wykład mistrzowski Zdzisława Piernika. A ja zapraszam i polecam. Doskonale nam się w ten klimat muzycznej awangardy powinna wpasować nowa płyta zespołu DX, bo to dzięki nim przenosimy się do Holandii. Czarne wizje snują na swojej najnowszej płycie, co za chwilę będzie można usłyszeć o tym, jak będą znikać za lat kilkadziesiąt miasta, ale to niezmiennie fascynująca muzyka i fascynujący zespół, który od grubo już przecież ponad 30 lat nie schodzi tak naprawdę z barykady. Często nazywany zespołem punkowym, często jest to określenie dla nich bardzo krzywdzące, bo to przecież muzycy bardzo często sięgający po zupełnie inne środki wyrazu, które zespołom punkowym nigdy by do głowy nie przychodziły, także po muzykę awangardową, ale także po jazz, po muzykę i muzyków z Etiopii, choćby słynne sesje z Getachew Mekurią, fantastycznym etiopskim saksofonistą, także po muzykę z Gany, którą wydają w swojej wytwórni, a ich najnowsza płyta 27 Passports zaczyna się tak.